Na przykład woda perfumowana Calvin Klein Euphoria 100 ml za 139,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Waszyngton blokuje pomoc wojskową dla Ukrainy, ma to zmusić Kijów do rozmów pokojowych. Po śmierci ciężarnej z Pszczyny trzej lekarze mają czasowo odebrane prawo wykonywania zawodu. Dwie płyty Polskiego Radia nominowane do Fryderyków. Donald Trump wstrzymuje amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy, podając jako powód brak woli pokoju ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Decyzja zapadła 3 dni po kłótni prezydentów i zakończonym fiaskiem spotkaniu w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wstrzymanie pomocy militarnej dla Ukrainy wchodzi w życie natychmiast i dotyczy broni oraz amunicji o wartości ponad $1 miliarda. Trump zablokował także $700 milionów na dalsze zamówienia. Wstrzymanie dostaw będzie obowiązywać, dopóki Donald Trump nie uzna, że Ukraina wykazała zaangażowanie w negocjacje pokojowe. Biały Dom nie sformułował konkretnego żądania wobec Zełenskiego. Jednak po fiasku rozmów w gabinecie owalnym Donald Trump powiedział mi, że domaga się od Zełenskiego zgody na zawieszenie broni. Powinno dojść do natychmiastowego zawieszenia broni. On nie chciał się zgodzić na zawieszenie broni. Wielu ekspertów uważa, że natychmiastowe zawieszenie broni byłoby niekorzystne dla Ukrainy, ponieważ utrwaliłoby zajęcie przez Rosję 20% terytorium tego kraju bez negocjacji i bez realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W obronie Ukrainy manifestowano wieczorem przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Demonstranci przypominali, kto w wojnie Rosji jest ofiarą, a kto napastnikiem. Rosja jest państwem terrorystycznym, a Putin jest zbrodniarzem wojennym. Wiktoria Pogrebniak, jestem aktywistką inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa. Na mocy zobowiązań, które Stany Zjednoczone wzięły na siebie w 1994 roku, prosimy o wykonanie tych zobowiązań, do których Stany Zjednoczone się zobowiązały według memorandum budapeszteńskiego. Jacek Wiśniewski, Komitet Obrony Demokracji. To są nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele. Spotykamy się z nimi, chodzimy na koncerty. Normalne takie ludzkie kontakty i nagle człowiek, który piastuje takie stanowisko, zaczyna po prostu robić rzeczy, które no, nie można w żaden sposób sklasyfikować. I my za pokój. I nasz prezydent chce też, żeby był pokój. Ale pokój na tych warunkach, żeby my mogli wolno żyć na swojej ziemi. Podczas protestu odczytano apel działaczy opozycji z czasów PRL-u do Donalda Trumpa. Sygnatariusze z Lechem Wałęsą na czele piszą o zaniepokojeniu tym, co wydarzało się w piątek w Białym Domu. Stwierdzają, że wyglądało to jak przesłuchanie Służby Bezpieczeństwa lub rozprawa przed komunistycznym sądem. Jest decyzja sądu lekarskiego w związku ze śmiercią ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Lekarze, którzy się nią zajmowali, zostali zawieszeni w prawach do wykonywania zawodu. Do tragedii doszło w 2021 roku. Kobieta zmarła na skutek wstrząsu septycznego. Kamil Jasek. Okręgowy Sąd Lekarski w Katowicach zawiesił prawo wykonywania zawodu trzem lekarzom, każąc jednego z nich zawieszeniem na 5 lat, a dwóch pozostałych na 2 lata. Zdaniem sądu lekarze zlekceważyli podstawowe przepisy regulujące wykonywanie zawodu. We wrześniu 2021 roku do szpitala powiatowego w Pszczynie zgłosiła się pacjentka po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U dziecka już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina uważała, że zwlekanie lekarzy z rozwiązaniem ciąży przyczyniło się do śmierci 30-latki. Zdaniem sądu lekarskiego nieprawidłowości pojawiły się już w trakcie przyjęcia do szpitala. Pierwszy z lekarzy nie zlecił antybiotykoterapii ani odpowiednich badań. Drugi lekarz w kluczowym momencie, mimo objawów zakażenia, nie zlecił badań ani nie zdecydował o terminacji ciąży. Trzeci lekarz nie zakończył ciąży, mimo że na sali porodowej miał do czynienia z pacjentką w stanie wstrząsu septycznego. Orzeczenie nie jest prawomocne. Lekarze mogą odwołać się do Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zamierza słuchać byłego szefa MSWiA, w przeszłości też szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę w tych instytucjach Macieja Wąsika. Szefowa komisji Magdalena Sroka nie przypuszcza jednak, by pojawili się na posiedzeniu, a pytań do nich jest ogrom, przyznaje. Warto podkreślić, że ten system, wszystko wskazuje na to, nie dawał gwarancji bezpieczeństwa. To znaczy wszystkie dane, które były gromadzone przy jego użyciu, mogły trafiać do Izraela. I to jest potężny zarzut, bo ktoś nie dopilnował i ktoś nacisnął na polskie służby, żeby takie narzędzie zakupić. To właśnie kierowane przez Mariusza Kamińskiego służby miały używać Pegasusa wobec polityków opozycji. Dwie płyty Polskiego Radia nominowane do Fryderyków. W kategorii album roku pop szansę na nagrodę polskiej branży muzycznej ma płyta Anny Rusowicz, Dziewczyna Słońca. 10 piosenek w stylu retro, zainspirowanych muzycznym bogactwem hipisowskiej złotej ery. Pop w swojej tradycji z lat 60., 70., 80. to jest bardzo wartościowa muzyka i taką muzykę pop reprezentuje Ania Rusowicz. Traktuje to jako sukces Fryderyków. Mówi Piotr Metz, który zasiada także w Radzie Akademii Fonograficznej. W kategorii album roku jazz nominowana została płyta Henryka Miśkiewicza i Chopin University Big Band. Laureatów Fryderyków w muzyce rozrywkowej poznamy 5 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz serwis sportowy i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Raków Częstochowa pokonał Lechię Gdańsk 3-1 w ostatnim meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dzięki wygranej drużyna trenera Marka Papszuna wróciła na drugie miejsce w tabeli, mówi kapitan zespołu z Częstochowy, Chorwat Zoran Arsenicz. Czasami to wyglądało świetnie, czasami nie aż tak dobrze, jak chcieliśmy. Na pewno jest przestrzeń do poprawy. Przede wszystkim w kontrolowaniu gry. Po tych 2-0 za dużo straty, za dużo takiej, za dużo nerwowości, powiedziałbym. Wiadomo, że każda sytuacja może być groźna i tak się stało. Straciliśmy bramkę i później trzeba bronić. Na szczęście strzeliliśmy na 3-1 i to nam pomogło, żeby domierzyć to do końca. W czubie tabeli Ekstraklasy ciasno prowadzi Lech Poznań, który ma punkty przewagi nad Rakowem i 2 nad Jagiellonią Białystok. Polscy tenisiści poznali swoich rywali w turnieju Indian Wells. W pierwszej rundzie Magda Linet zagra z Amerykanką Peyton Stearns. Z kolei Iga Świątek, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz rozpoczną od drugiej rundy. Rywalką Świątek będzie francuska Caroline Garcia albo Amerykanka Bernarda Pera. W turnieju głównym może jeszcze znaleźć się Kamil Majchrzak. Polak musi jednak wygrać mecz z Chilijczykiem Christianem Garinem w ostatniej rundzie kwalifikacji. Hokeiści GKS-u Jastrzębie są o krok od awansu do półfinału Ekstraligi. Zespół z Jastrzębia Zdroju pokonał przed własnymi kibicami Energę Toruń 4-1. GKS-owi wystarczy wygrać jeszcze jeden mecz, a ten już jutro w Toruniu. Zwycięzca w walce o finał zagra z GKS-em Tychy, a w drugiej parze GKS Katowice zmierzy się z Unią Oświęcim. W drugiej połowie tygodnia może nadejść pogodowa wiosna, nawet z 20 stopniami Celsjusza, ale dziś dwucyfrowe wartości tylko na Dolnym Śląsku i to takie ledwo, bo 10-11 stopni. Na ogół ma być po południu od 7 do 9, chłodniej w górach. Słaby deszcz możliwy dziś na północy i północnym wschodzie kraju, bo tam będzie pochmurno, na południu i w centrum ma być słonecznie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Karnawał rabatów. Tysiące produktów w super cenach. Lodówka Beko 186 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2498. Teraz za 2399 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Ostatki albo mięsopust, cokolwiek to znaczy. No dziś kończy się karnawał, teoretycznie wypadałoby zaszaleć, ale może państwo idą pod prąd. Może w planie jest całkowicie przeciętny wtorek. Można do nas pisać, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i można dzwonić, 2 2 7 3. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Raz jeszcze mówimy dzień dobry. As a friend, as a friend, as I'm A co ciekawego muzycznego, poza Nirwaną chociażby, będzie nam w trójce towarzyszyć w ostatki? Otóż Dry Skull i jego pierwszy album producencki, a w zasadzie zapowiedź tego albumu, pierwszego takiego po latach pracy z wieloma polskimi gwiazdami, no a nowy singiel zapowiadający to wydawnictwo nosi tytuł Pluszowe Kagańce i został nagrany z udziałem Błażeja Króla. I to jest piosenka dnia w trójce. Pluszowe kagańce. No brzmi to jak materiał na przebój, muszą państwo przyznać. Zapraszamy do trójki. I na pewno zgodzą się też państwo, gdy powiem, że życie stawia nas coraz częściej w stresujących, nieprzyjemnych sytuacjach. Każdy radzi sobie z nimi na miarę swoich możliwości oczywiście, ale niewykluczone, że rozwiązanie wielu stresów i problemów było zawsze przy nas i ochoczo mrdało ogonem. Albo po prostu słodko spało gdzieś w kącie pomieszczenia. Jak możemy uczynić wizytę u dentysty przyjemniejszą? Pies w gabinecie stomatologicznym? Coraz częściej właśnie w takich miejscach pojawiają się czworonożni terapeuci, pomagając pacjentom w redukcji stresu, a nawet bólu. Czy to tylko moda, czy realna metoda wspierania zdrowia? Jeśli w gabinecie dentystycznym jest pies, który leży sobie spokojnie. Aneta Aftoniuk, behawiorystka zwierząt. Czasem może podejść do nas i my możemy go na przykład dotknąć, pogłaskać, czy w jakikolwiek sposób wejść z nim w interakcję, to nasz stres jest o wiele mniejszy. Dotyk miękkiego futra, ciepło ciała zwierzęcia, to wszystko działa uspokajająco i może poprawić samopoczucie pacjentów. Dlatego coraz więcej miejsc otwiera się na dogoterapię. To jest po prostu wartość dodana do mojej pracy, tym bardziej, że pracuję z dorosłymi i z dziećmi. Łukasz Kaczmarek, fizjoterapeuta stomatologiczny. Obecność psa bardzo zmienia jakby w ogóle charakter całej wizyty. Pies jest w gabinecie, jest fajnie, jest przyjemnie, jest interakcja z psem, albo jej nie ma. Sama jej obecność tutaj bardzo dużo zmienia. Jeśli mówimy o wykorzystaniu zwierząt do obniżania stresu ludzi, z którymi te zwierzęta pracują, no to właściwie każdy prawidłowy kontakt danego pacjenta ze zwierzęciem będzie działał na obniżenie stresu. Czyli jeżeli my obserwujemy zwierzę, które jest spokojne, też stajemy się o wiele bardziej spokojni. Ale nie każdy pies może być terapeutą. Zwierzęta przechodzą specjalne szkolenie, uczą się odpowiedniego zachowania w różnych środowiskach i pracy z ludźmi w różnym wieku. Gigi bardzo często skupia na przykład uwagę dziecka, które ma problemy z nadruchliwością, czy ze skupieniem uwagi. Gigi skupia tą osobę na sobie, a ja na przykład mogę coś zrobić w obrębie jamy ustnej, pracować w tak wrażliwym obszarze, jakim jest twarz i czaszka u dziecka. Dogoterapia coraz śmielej wkracza do przestrzeni publicznych. Nie tylko gabinety dentystyczne czy szpitale, ale także lotniska zaczynają dostrzegać jej potencjał. Przykładem może być lotnisko w Krakowie, gdzie na stałe pracuje pies, który jest psem wsparcia emocjonalnego dla tych podróżnych, którzy boją się latać samolotem. Można mieć z tym psem kontakt bezpośredni, to znaczy można do niego podejść albo poprosić jego przewodniczkę o to, żeby on podszedł do nas. Ciało psa jest cieplejsze niż ciało człowieka, w związku z tym mamy taki żywy, puchaty termofor na czterech łapach, który w dodatku nie tylko nasze spięte mięśnie z powodu stresu rozluźnia, ale przede wszystkim łagodzi nasze serce. Psy terapeutyczne mogą być nieocenioną pomocą dla pacjentów. Czy to przyszłość terapii? Pies potrafi zdziałać cuda nawet tam, gdzie najmniej się go spodziewamy. Pies w gabinecie lekarskim, pies na lotnisku, no, pomagają zestresowanym, więc kto wie, gdzie jeszcze pojawią się czworonożni terapeuci. A gdzie państwo takiego czworonożnego terapeutę chcieliby zobaczyć? Gdzie te stresujące sytuacje wymagałyby takiego wsparcia? I nie chcę podpowiadać urzędów. 2 2 i 7 3 oczywiście. Zapraszamy do rozmowy. Karolina Gonet, która zajęła się tym tematem, czeka na państwa telefony. Taking away to the dark side. I wanna be your left hand man.

Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na Twoją misję. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. A co tam w Carrefourze? Promocje na Dzień Kobiet. Na przykład ptasie mleczko drugie 70% taniej. 9,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. W urodzinowej promocji Kaufland Card świętuj z nami drugie urodziny wyjątkowymi okazjami. Od poniedziałku z Kaufland Card mleko wybasione 3,2% litr 2,24 za opakowanie przy zakupie 12. A pizza Proste Historie kup jedną, druga gratis. Kaufland. Można podziwiać gwiazdę na koncercie, na niebie. Ale można też zachwycać się gwiazdą w garażu. Hej, Mercedes! Odkryj wyrafinowany świat luksusu, komfortu i najwyższej jakości Mercedes-Benz. Gwiazdy rocznika 2024 tylko teraz są dostępne w wyjątkowo korzystnych ofertach. Wybierz swój wymarzony model i dowiedz się więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Demokraci krytykują wstrzymanie pomocy dla Ukrainy przez Donalda Trumpa. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Gregory Meeks wezwał administrację prezydenta do zniesienia nielegalnego zamrożenia wsparcia. Podobną opinię wyraziła senatorka republikanów Susan Collins, szefowa Komisji Budżetowej, która pracowała nad jednym z pakietów wsparcia. Stwierdziła, że USA nie powinny wstrzymywać swoich wysiłków. Akcja warszawskiej skarbówki wymierzona w nielegalne salony gier. Zlikwidowano 56 takich miejsc i zabezpieczono 280 automatów. W operacji brało udział prawie 250 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Część osób, które przebywały w nielegalnych kasynach, była pod wpływem alkoholu, a także narkotyków. Jeśli nie zostaną podjęte pilne działania, w 2050 roku ponad połowa dorosłych oraz 1/3 dzieci i osób młodych na świecie będzie borykała się z nadwagą lub otyłością. Tak przewidują autorzy najnowszych badań. Podkreślają, że bezprecedensowa globalna epidemia nadwagi i otyłości jest głęboką tragedią i monumentalną porażką społeczną. Według naukowców między 1990 a 2021 rokiem liczba dotkniętych nadmierną wagą osób powyżej 25 roku życia wzrosła na świecie 3 razy, z 730 milionów do 2 miliardów 100 milionów. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz czas na serwis ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, to przełom w polskiej gospodarce. Będzie podnoszenie prognoz wzrostu, tak ekonomiści komentują najnowsze dane z przemysłu. Chodzi o wskaźnik PMI, który pokazuje nastroje kadry zarządzającej. Ekonomista Waldemar Kozioł z Uniwersytetu Warszawskiego potwierdza, że najnowszy odczyt 50,6 punktu to jaskółka zapowiadająca lepszy czas w gospodarce. Wskaźnik 50% jest przekroczony, oznacza, że menedżerowie zakupu w firmach będą więcej zamawiać. Perspektywa jest taka, że rzeczywiście przemysł ruszy i jest to duża szansa, aczkolwiek jak każdy ekonomista powiem w ten sposób, że jest to pierwszy sygnał, tak zwany wskaźnik wyprzedzający, zanim powinien przyjść informacja o wielkości zamówień i wtedy już będziemy wiedzieli, że ten wskaźnik jest potwierdzony w 100%. Stało się. Donald Trump oficjalnie ogłosił 25% cła na produkty z Kanady i Meksyku. Prezydent USA tłumaczył, że oba kraje robią za mało, żeby zatrzymać napływ narkotyków do Stanów Zjednoczonych, stąd kary. Podawał jednak i powody ekonomiczne. To, co muszą zrobić, to produkować samochody i inne rzeczy u nas. W taki sposób unikną ceł. Chciałbym powiedzieć mieszkańcom Kanady i Meksyku, że jeżeli chcą budować fabryki samochodów, niech je budują u nas, ponieważ mamy rynek, na którym mogą je sprzedawać. Donald Trump zapowiedział, że pozostałe zapowiadane przez niego cła wejdą w życie 2 kwietnia. Mogą one także objąć Unię Europejską. Dlaczego Polacy nie polubili dynamicznych taryf na prąd? To sposób na oszczędzanie, choć nieco wymagający. Taka taryfa sprawia, że w rachunkach za prąd pojawiają się realne ceny, które w danym momencie obowiązują na rynku, w zależności od pory dnia czy pogody. Na pierwszy rzut oka idealna oferta dla kogoś, kto na przykład może późnym wieczorem włączyć pralkę albo zmywarkę, no ale jednak nie przyjęło się to nad Wisłą. Zapytamy dlaczego, zapytamy o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Między innymi właśnie o tym temacie będziemy rozmawiać z Grzegorzem Nawackim, redaktorem naczelnym i założycielem portalu XYZ. Już teraz zapraszam. W drugiej połowie tego dnia ma nadejść wiosna. Na razie mamy przedwiośnie. Dziś po południu termometry pokażą od 5 stopni w górach do 11 na Dolnym Śląsku, a w większości kraju od 7 do 9. Na północy i północnym wschodzie będzie pochmurno i tam może padać, ale to nie będzie deszcz, to będzie deszczyk, a na południu i w centrum ma być po prostu słonecznie. O wysokich karach nałożonych przez UOKiK na celebrytów powiemy jeszcze przed 8. To był gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać w aucie na CD. Kalifornijski bank. Na ustach miałaś czerwień. Powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. I proszę się przyznawać szybciutko, że ten klawiszowy fragment to państwo nieznośnie głośno sobie zanucili. Tak, ja wszystko wiem. Męskie granie orkiestra za nami, a przed nami kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył potężne kary na znanych celebrytów. Reklamowali produkty i usługi w sieci, nie informując o współpracy reklamowej. Choć urząd od wielu lat prowadzi działania mające zniechęcić internetowych twórców do podobnych praktyk, kryptoreklamy w sieci nie zniknęły. Józef Niewiarowski. Niemal 500 000 złotych kary za podobne do tych posty na mediach społecznościowych. W Polsce. I jeśli też potrzebujecie, hasło Filip 50, 50% taniej. Mają w sumie zapłacić Filip Heiser, Doda oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Nasze działania chronią użytkowników mediów społecznościowych przed ukrytą reklamą. Twórcy, którzy nie oznaczają treści sponsorowanych w sposób jednoznaczny, czytelny i zrozumiały, działają nieuczciwie. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka influencerów promowała produkty różnych marek, nie używając jednoznacznych oznaczeń. Praktyka ta, według prezesa UOKiK-u, trwała długo i dotyczyła wielu postów. W sumie celebrytów obserwują miliony użytkowników, a to, jak wyjaśnia mi Grzegorz Kubicki, ekspert marketingu internetowego, oznacza, że zarobki celebrytów z samych reklam sięgały wielotysięcznych kwot. Top w Polsce zarabia kilkaset tysięcy za 10-12 postów w mediach społecznościowych. 3 lata temu UOKiK informował, że urzędnicy dostawali miesięcznie około 300 zgłoszeń kryptoreklamy w internecie. A to nie dość, że robi wrażenie, to jeszcze ma znaczenie. Opinie influencerów mają wpływ na decyzje konsumentów. Badania pokazują, że z publikowanymi przez nich treściami zapoznaje się blisko 90% osób w wieku od 15 do 24 lat. Ponad połowa kupiła produkt lub usługę po poleceniu obserwowanego twórcy. Dlatego reklamowe posty powinny być wyraźnie oznaczone. U nas na przykład zapraszamy do reklamy. W internecie często po prostu zapraszamy do domu lub na zakupy, do sklepu, a tam wcale nieprzypadkowo dobrane produkty spożywcze. Kupiłam krem proteinowy do naleśników. I wcale nieprzypadkowo dobrany sklep. Dzisiaj proponuję 7 produktów z... które idealnie sprawdzą się jako drugie śniadanie. A w hashtagach filmu widzimy wyłącznie oznaczenia marek. Zero adnotacji o reklamie. Patrząc dzisiaj po mediach społecznościowych, po Facebooku, po Instagramie, po TikToku, widać, że ta współpraca ma miejsce, jednakże jest to sprytnie omijane. Myślę, że tutaj UOKiK ma jeszcze dużo pracy przed sobą, żeby wyprostować całą sytuację, która ma miejsce w mediach społecznościowych. Nadzieję dają jednak użytkownicy mediów społecznościowych. Badania LiveTube wskazują, że odbiorcy postrzegają posty oznaczone jako sponsorowane jako bardziej wiarygodne i bardziej ufają influencerom, którzy to robią. I znów padło dziś słowo urząd w porannej audycji. Dziś urząd słowem dnia. Z czym się państwu kojarzy urząd? Przepraszam, miało zabrzmieć pozytywnie. Powiem raz jeszcze. Z czym się państwu kojarzy urząd? 2 2 i 7 3. Respect. jeszcze 16 minut do godziny 8, a w Trójce już w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. 13 po 8 oczywiście. Rozmowa polityczna bez uników. Patrzę w plany Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji, dzisiaj twoim gościem, ale chyba sprawy zewnętrzne też będą omawiane. Zgadza się. Będzie szef MSWiA, były szef Ministerstwa Obrony Tomasz Siemoniak, co tutaj będzie istotne, bo oczywiście Ukraina temat numer jeden, ale też kampania prezydencka w Polsce, ostre słowa, które padają z ust polityków PiSu pod adresem Zełenskiego, więc serdecznie zapraszam na 8.13, ale chcę zaprosić jeszcze... A tak, bo słyszałem, że dzisiaj długi dzień przed tobą, długi dzień przede mną, ale też przed Aleksandrą Pawlicką, moją koleżanką, z którą normalnie prowadzę we wtorki Trójkąt Polityczny w TVP Info. Dzisiaj wyjątkowo po awanturze w Białym Domu debata na temat bezpieczeństwa, wielu gości, wielu ekspertów, znanych gości, którzy znają się na tym, co robią, na kwestiach międzynarodowych. Zapraszam serdecznie na godzinę 20 do TVP Info. Razem z Aleksandrą Pawlicką oczywiście zapraszamy, ale debata będzie też na antenie pierwszego programu Polskiego Radia i w Polskim Radiu 24. Ale wcześniej 8.13 i Tomasz Siemoniak w Trójce. Jak zwykle. Tutaj nic się nie zmienia. 8.13 od poniedziałku do piątku. I słoneczny pokój w jego wykonaniu. A państwo dzwonią do nas także w sprawie psich terapeutów. 2 2 i 7 3. Ja proponowałabym, żeby wprowadzić odpowiednio przeszkolonego psa do poczekalni SOR-ów. W poczekalniach siedzi dużo ludzi i przychadzający pies mógłby im troszeczkę pomóc się odprężyć. Ja sama doświadczyłam takiego czekania ze złamaną ręką. Uwaga, czasowo to wyszło ponad 5 godzin. No mi kiedyś po takim drobnym wypadku zdarzyło się czekać nawet 6. Rzeczywiście, gdyby kwestie sanitarne na to pozwalały, to wydaje się to dobrym pomysłem. Za 11 minut będzie godzina 8, a drodzy państwo, to czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Peter Gabriel, Sledgehammer. Sledgehammer.